kii nag ñaari gaay ndaw ay gaay yu bëgg a new, j'espère que xam nga nam mooy newet. Les gaay ñoom biñ doon doxantu si marché bi noonu rek ñu gis benn saako new rek gaay rondal saako new bi. Léegi pour sa dëkk bi nag nga am xalaatu dem almere quoi, gannaaw ba almere foofu noonu kenn du leen fi fekk bokk. Les gars ñoom comme saako mi rek dafa diisoon bi ñu bi ñu dugal affaire bi, fekk dafa amoon ñaari new rek yu war doon foofu si bunte bi. Léegi buñ koy sa dóor si biir kii bi nag si biir almere gars yi di wax yow benn new man benn new, yow benn new man benn new, yow benn new man benn new. Fekk gardien bi nag moom gars mu jéggi saa rek ni mu doxantoo si boori kii si boori almere noonu rek gars mu dégg gaan gars yi di wax yow benn new man benn new. Moom da gars mu yaakaar ne demay gars ñoom ñoo séddoo kii gaan ñoom ñoo séddoo gars yi jiitu yi yi gaa pour moom instant boo gaan gars yi dañ doon wax nag yow benn new man benn new, alors que gars yi ay new lañ doon wax. Dag waa ji daw gaan aw ji ilman bi nekk ilman ilman kaa gaan yu gaa dama yaa ngi séddoo néew yi ilman ji nekk lan ay ca lagal ñu dem. Léegi gars yi ñoom gaan bi ñu dem ilman bex gardien biñ taxawee si bunte almere rek yu gaa ñoom doon gaa ñu dégg ba léegi gaan gars yi naan yow benn new man benn new, yow benn new man benn new. Ak biñ jeexalee nag ñu ne ah ñaari new yi nekk si bunte kii si bunte almere rek gars yi dégg ñu ne lan saa yi yëkkaat dégg loolu rek rek gars yi jéggi saa rek tekk si. Fekk na gardien bi gars moom moo gaaw ilman bi gardien bi gars dikk si teg dikk si teg ilman bi jéggi saa nekk eh ça va eh yow gardien bi maa laa jiite rek gardien bi nag moo xanaa sa jàkka ja.